فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo hadahaanu kala aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galayso caawa qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid ah laba caruur ah iyo aabbahood oo lagu dilay duleedka gaalkacyo sabab ku aadan aanooyin qabiil wareysi ku aadan dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa muddada uu dhuux socda qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah aabbiye oo ku guulaystay doorashada la sii saadaaliyey ee ka dhacday qaybo ka mid ah dalka Itoobiya, reer galbeedka oo aanan soo dhoweyn doorashada, iyo farmaajo oo u hambaryeeyey saaxiibkiisa uu u saxiixay dekedaha Soomaaliya. Sidoo kale dhuuxa waxaan idinkugu haynaa xildhibaanada baarlamaanka ee doonaya inay soo laabtaan oo ay ku adkaatay inay helaan dad soo doorta. Maxaa u sabab ah? Sidee waxa loogu yeeray beesha caalamka u xalisay khilaafka ka dhex jiray dowladda iyo maamul goboleedyada? Wareysi arrimahaasi ifinayana waan ku soo gudbin doonaa dhuuxa. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah dad Soomaaliyeed oo jooga dalka iyo dibaddiisa oo ka aragti dhiibtay, dadka jawaasiista u noqda shisheeyaha xilli toddobaadyo ka hor kooxo jawaasiis ah lagu dilay wilaayaadka Islaamiga ah. Aragti ay noo soo duubeen qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaad maqli doontaan insha Allah. Xasan Shiikh oo farmaajo ku eedeeya musuq maasuq xilli muddadii isaga uu xilka hayay lacago aad u badan uu lunsaday, codkiisa ayaad maqli doontaan barnaamijka. Sidoo kale caawa waxaan idinkugu haynaa imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan oo la wareegtay dhul hor leh oo ka tirsan waddanka Afghanistan, maamulaysana ku dhowaad 200 oo degmo. Weerar nuuciisu cusub yahay oo ay imaarada Islaamiga Afghanistan ka fulisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul, kuna burburisay diyaarado casri ah Hindiya oo muwaadiniinteeda iyo mas-uuliyiinta ka jooga gobolka Qandahaar la carartay xilli dagaaladu ay ku sii siqayaan magaalada Qandahaar. Ciidamada Maraykanka ee jooga bariga waddanka Suuriya oo la kulmay weerar duqeyn ah iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan waa mar kale iyo dhuux. hagaag dhegeystayaal, waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan ugu dagali doonaa barnaamijka dhuuxa. Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa ku guuleystay doorasho la sii saadaaliyey oo ka dhacday qaybo ka mid ah Itoobiya. ilaa iyo 8 gobol ayay ka dhacday doorashada xilli laba gobol aysan ka dhicin wax doorasho ah, waxaana ka mid ah goobaha ay degaan Tigreega. Reer galbeedka ayaana soo dhoweyn doorashada. Mareykanka ayaa sheegay in mugdi badan uu ku jiro doorashada. Dhinaca kale, farmaajo ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyay ee soo dhaweeya doorashada Abiy Axmed. Farmaajo ayaa saaxiib dhow la ah Abiy, isagoo horey ugu saxiixay 4 dekadood. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku yiri, waxaan ugu hambalyeynayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu sharciyad xoogan ka helay shacabka Itoobiya. waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu sii wadi doono wada shaqeynta kala dhexaysa dowladda uu hogaamiyo Abiy Axmed. dhowaan ayaa farmaajo waxa uu Itoobiya u gacan geliyey kaluunka badda Soomaaliya oo looga bedeshay qaadka sunta ah ee dalkeeda. weli waxaad la socotaan idaacadda Al-Furqaan, waxaa nagu soo maqan qodobo kale. laakiin markan, laba caruur ah iyo aabbahood ayaa lagu dilay duleedka magaalada Gaalkacyo sababo ku aadan aanu qabiil. wararka inaga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in rag hubaysan ay dad kulaayeen deegaan lagu magacaabo Saax Quran oo u dhow magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. waxaa la xaqiijiyey laba caruur ah iyo aabbahood in lagu dilay deegaankaasi. sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray wiil 8 jir ah. dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil ayaa ku soo noqnoqda goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo la jirayaashooda. haddaba wariyaheena Maxamed Cali Aadan ayaa wareystay nabadoon Cabdi Axmed oo ku sugan gobolka Mudug, waxaana uu wax ka weydiiyey waxa u sababta ah aanooyinka qabiil ay soo noqnoqdo. dagaalkan Mudug iyo degmada labada waa ka socdaa, iyo Hiiraan iyo shabeellooyinka oo dhan dhammaantood Soomaalida ilaabay oo xitaa la atacaan hadda ka socda dad iyo dilaa arkayey dhow. marka arrintan waa arrin iska halaag ah, markaan arrinta anaga xumahay, aad iyo aad baan uga xumahay. ummaduna haddii mar la khilaafo wixii ilaahay jideeyey, waxaa imaanaya dadka dhiiggooda maalkood inay xalaalaystaan. marka dadku waxay kala halageelahayaan ba loo hayn, saasaa marka xaalkoodu ku xaribay. maxay salka ku hayaan dagaaladan dagaaladiina aan salka ku hayaa dadka muslimka oo kumusada oo kumusada naftiisa iyo markiisa dhigiis waa ka haaran marka hadaan mar oo kitaabka Allaah iyo sunnada lagu dhaqmayna waa walba dhanaay maanayo waqtigu waa malayn kasta marka waxaan leeyahay dadka diin la rabo inay dhigoodo haaraan ka noqdo maalkooda haaraan ka noqdo kitaabka Ilaahay iyo sunnadiiba loogu laabo hadaan loogu laabana waxay ka yimaadaan mas'uul ayaa ka noqda marar badan ayay soo laalaabteen dagaalada u dhaxaysa qabaailka maxaa u soo baxay arrinkaas aniga intaan garanay 38 ilaa 2022 dagaalada qabaailka Soomaaliya aad iyo aad u soo xubaysanayeen wax markaa la kala xukumay oo dagaalada qabaailka inta la dhex galay sharciga lagu xukumay na wax yar ka jiray laakiin lama baxayo hadda saad ogtahay midlan sharci islaamku u dhaqmay oo kitaabka Ilaahay iyo sunnadu u dhaqmay dalmadu ku dhaqmay shabeelan caalamku ma loo dhaqmay oo lama bal dadkii adiga kitaabka Allaah iyo sunnada laga leexday waxa waajib ku ahayd marka waxaan arkaa waa waajib ku ahayd isku cala waajib weeye inay taas u dilaa ilaa waxa Ilaahay ku adoosay ka leexdeen dagaaladaas waxaa xilliyada qaar ka qayb qaata ciidamo ka tirsan maamuladaas iyagoo sheeganaya inay yihiin ciidamo qaran sidee u aragtaa arrinkaas anoo qaran ba maarag waxa qaran leeyahay waliba dalku maarag waa tarbuuliba qaran maarag oo soo tar waxaan qaran ku arag qaranku wuxuu leeyahay mid uu leeyahay xibada qaranka la arag marka waxa ka socda oo kii xitaa dhaqanka sida hadda midka aragay soo gaar farmaajo waa jirtu in walba waa jirtu qabiil waay marka qabiil ahaan iyagoo waa qabaail hubay shan qabaail hubaysan lahay marka waa ka dadkan hadda diriraya ee aanooyinka qabiil isku leenaya ugu dambeen maxaa u soo jeedinaysa oo xal ah horta aanooyin qabiil hadda aragto waa xidil u ar xidil aad intee qofka la dilay qofki wax dilay ma saawla soo marka waxaan leeyahay kitaab Ilaahay sunnada loo laabto hal iska daayo qofka dad duula qofka la bixay xaq u dilayna ka leexdo intaas aan u baaqaya qofka muslim waxaan leeyahay muslimku xaqa aqin wad galo qofka muslim aan dawo muslim gaala nabad gelin waatay qaba hore ruux ayaan kugu jirnaa qodob kale oo hor dhac barnaamijka aad ku maqsheen ayaan ugu soo maqan laakiin imika ku soo dhawaada xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan caawin waxaan u soo jeedinayaa sheekh farax ee dhageysa boon khilul quraan yusaddiduhu khuluqul quraan wayurshiduhu yas'a fil ilmi wayu'thiruhu wayuthabiru fihi wayusniduhu awla haqq la yughfiluhu haqq قل المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وحلقات كأني أن أقوم أعذرني لوح قرآن كأوكرنقن وأن دلستاك الصميني قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب في تفاسيرته halqada ay horan kaga hadalnay tafasiirta mufasiriintu ay ku fasireen qadarisku waxa uu qaybsamaa bay culimadu yiraahdaan saddex qaybood qayb saddex xaq leh iyo qayb laba xaq leh iyo qayb hal xaq uu kaliye hubu leh dariska xaq saddexda xaq leh waxa weeyaan midka dariska kula ah haddana qaraabadana aad tihiin muslimka ah saddexda isku darsaday islaamnimo iyo darisnimo iyo qaraabanimo midka labada daris ee labada xaq leh waxa weeyaan dariska waa midka aad muslimka ah ee hadana dariskana kula ah muslimna kan halka xaq leh waxa weeyaan midka gaalka ah ee dimiga ah ee maal wixii lamid ah markaas aan muhaarib ahayn isaguna hal xaq xaqul jiwaara ayuu leeyahay waxaanu ka hadalnay xuquuqda darisku iyo wanaaga in loo sameeyo iska rabo ee nusuusti ku soo aroortay haddana waxaanu ka hadlaynaa dhibaatada ka iman karta qofku haduu diriska dhibaateeyo waxa rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min saddex jeer buu ku celceliyay bihadihi kalima wallahi la yu'min ilaahi baan ku dhaartay ma rumaynin waxaa la yiri marka waa kee qofkaas rasuul allow qofka aan ilaahi rumaynin oo inkaarti ku dhacday muxuu ahaa qaala waa midka dariskiisu uusan dhibkiisa ka nabadgelinin iska waa muttafaq alayhi min hadiis abi hurayra radiyallahu anhu muslim isagu wuxuu wariyay la yadkhulu aljannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah janna ma gelay qofka aan dariskiisu dhibkiisa ka nabad gelin shartiisa waxaa kaloo sugan in rasuulku uu yiri qofka ilaahay iyo qiyaamada rumeyay dariskiisa yuusan dhibin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu يوسن لمن درس كيسة قفك إلهي يرسول رمي قيام رمي درس كيسة يوسن لباتين درس كنا أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وحاك رسولا إن رسولك وأمري إن الله إحسان فلا درس كه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه ومسلم أوصوصة ريسونا لفظي قاس بخارينا قار كميدو ووريو سيقونا وحبت الماما إياه درسكو إحسان إن أوهلو إن ولباتك أسو قارتو حقاق لبقوي ماذو عكسي قيدي إيالا ربا إن لو إحسان فالو مركا واقع ندا كنو ولنهاي وحبدا بادرين إيسا إن لقاتي درس نمادي إيو حقي دي iyo wanaagii qofka muslimka ah ee dariska ah uu lahaa in laga fogaaday oo ilaahay dariskii ayaga kuwa isugu daran ay noqdaan ama xagga xasadka ama xagga muxuu ahaa dhibaateynta oo waxaad dareemaysaa bulshadu haday ka leexato dhaqanka iyo akhlaaqda islaamka waxa weeyaan si isugu dhow yihiin bay isu dhibaan ku isugu dhowaa ayaa isugu dhibaatan badan bulshooyinka aan diinta ku dhaqmaynin iska daa in qofku ixsan loo sameeyo oo dariska laga warhaayo oo la tafaqudo xaaladiisa xaqiiqaba in dhibaatadaadi ay gaarto ama caruurtadu dhibaateeyaan aduna aadan ka warhayninba caruurtadu waxay sameynayaanba aadan waruhaynin dariska waxaad arkaysa kuwa ka cabanaya in la tuuriyeynayo waxay leeyihiin dariskana tuuriyeyo ficilanna waxa wax tuuriyeynaya waa caruurta waalidku inuu ka warhayn baa la rabaa laakiin ayaa laga yaabaa laakiin inuu ka warhaayo waa laga doonayo in arustii sudiriska ay dhibayaan ay qashanka ay ku fogaynayaan iyo in kale inuu ka warhaayo dariska markaas siday u kala xaq leeyihiin siday kugu kala dhawihiin siday kugu markaas waxa diinaysa midalan waxaan wada gaarin umadii ama dariskiiba kan kugu dhaw albaabka ayaa loo hadiyeynaya sida Aisha radiyallahu anha ay leedahay rasuulka waxaan ku yiri ya rasuulallah inna li jaraini fa ila ayhima uhdi تيبان أهديا كسوح كوين قال إلى أقربهما منك بابا متك كوكولو حق الباب كوكولو أيد هذه نساء درس لغيني الكسوكوكي وصلى الله على نبينا محمد كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي إمنك قصة الوادة ورق أقوين عالمك سلمان أحمد يسوكوبي هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد كسلواتان وركي ودن بي عالمك هدي إن قرم النودن كسوريا وركك إيمانا يوحي كورميان إن سلق عدم دم ريكن كي كل يهين بريغا ودن كسي سوريا اللوارة غيس لمركانا للابيكس دي وارد دقين مسؤول كترسن وزارة دقاشان دي جام ريكن كالله دلي وكالة رايترس سلمركانا المقعيس اللي سوحيقن أيا شاقة إني وارد لكل من عيدن كام ريكن كسلق كل بريغا ودن كسوريا hasa yeeshee taqaariirta hore dhaaca waxay tilmaamaysaa in aanay jirin wax waxyeelo ah oo gaartay ciidamada weerarkan ayaa ku dhawaa feelaya silsilada weerar ah oo ciidanka Mareykanka ku beegsanaya Iraq iyo Suuriya maalmihii tagay waxaana mas'uulkan Ameerikaanka ah ee la hadlay wakaaladda Reuters uu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Konika ee dhacawdanka Suuriya wararka warbaahinta ay ka qorayaan dhacdadan waxay tilmaamayaan in gantaal uu ku soo dhacay ceel laga qodo shidaalka oo lagu magacaabo Konika oo dhaca bariga wadanka Suuriya halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin ciidanka Mareykanka ee qaybta ka isbahaysiga caalamiga ah ee duqeymaha cashwaayiga ah ka wada wadamada Suuriya iyo Iraq maalmihii la soo dhaafay ciidanka Mareykanka ee ku sugan Suuriya iyo Iraq waxay wajahayeen xaalad amni oo halis badan waxaana ay la kulmayeen weeraro xoogan oo gantaale iyo duqeymo diyaaradeed oo nooca drones loo isticmaalayo ay geysanayeen, kuwaasoo loo badinayo inay fulinayaan miliishiyaadka shiicada ah ee ka howlgala wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Dhanka kale, waddanka Afghanistan, Imaaradda Islaamiga Afghanistan waxay ku dhawaaqday inay maamulayso 150 degmo oo ka tirsan waddanka Afghanistan, kuwaasoo degmooyinkiisa si guud marka la isku daro lagu tilmaamo inay gaarayaan 407 degmo. Waxaana ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay la wareegeen inta badan degmooyinka gobolka Badkhashaan oo ah gobol muhiim ah islamarkaana xuduud beenaad ay la wadaaga dhulka ay xoogga ku haystaan Shiinaha ay dadka muslimiinta ah degan yihiin. Waxaa sidoo kale intaa dheer in mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano ballaaran oo ka tirsan gobolka Takhar oo isna xuduud beenaad la leh waddanka Tajikistan. Waxay tani imaaneysaa iyadoo dhowaan Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay la wareegtay deegaano muhiim ah oo isku xira wadamada Iran iyo sidoo kale waddanka Afghanistan. Waxaana ay mujaahidiintu sidoo kale ay awooddooda military ay ku baahiyeen gobollada koonfureed sida gobolka Helmand iyo Qandahar oo ah gobollo taariikh fog ku leh jihada Afghanistan. Ila wariye amni ah oo ka tirsan xukuumadda Kabul oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in xukuumadda Kabul ay go'aan ku gaartay inay ka soo baxdo deegaano muhiim ah oo ka tirsan waddankaas si ay u difaacato deegaano kale oo ka sii muhiimsan sida ilahan amniga ah ee la hadlay warbaahinta ay hadalka u dhigeen. Waxay tani imaaneysaa sidoo kale iyadoo ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay la wareegeen degmada Tayura ee gobolka Ghor ee galbeedka waddanka Afghanistan. Waxaa intaa dheer in 4 bar control oo ay ku sugnaayeen ciidanka xukuumadda Kabul oo ka tirsan gobolka Bamiyan ay la wareegeen ciidanka Imaaradda Islaamiga Afghanistan, gobolkaasna waxaa u dhacaa bartamaha waddanka Afghanistan. Waxay sidoo kale Imaaradda Islaamiga Afghanistan weerar si aad ah loo soo qorsheeyey ay ku beegsatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qunduz oo ah magaalo muhiim ah oo ka mid ah magaalooyinka dhaca waqooyiga waddanka Afghanistan. Afhayeenka Imaaradda Islaamiga Afghanistan Dabixullaahi Mujaahid wuxuu sheegay in weerar qorsheysan oo taktiki ah ay ku beegsadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Qunduz, halkaasna ay ku burburiyeen 2 diyaaradood oo nooca Black Hawk oo ay leeyihiin ciidanka xukuumadda Kabul. Dabcanna waxaa siiyey ciidanka Mareykanka ee halkaas ee duulaanka ku joogay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Inkastoo afhayeenka Imaaradda Islaamiga Afghanistan aanu sheegin nooca weerarka, haddana warbaahinta qaar iyo shakhsiyaad ka tirsan xukuumadda Kabul oo warbaahinta la hadlay waxay xaqiijiyeen in weerarka loo adeegsaday diyaarado drones ah, waxaana tani ay muujinaysaa haddii ay dhab noqoto isbedelka muuqda uu lugaha la sii gelayo dagaalka ka soconaya waddanka Afghanistan iyo kobaca military ay sameynayso Imaaradda Islaamiga Afghanistan, iyadoo weliba Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka uu ka markhaati kacay in Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay marayso halkii ugu sareysay awooddeeda military tan iyo sanadkii 2010. Magaalada Kabul oo ah caasimadda waddanka Afghanistan ayaa waxaa laga dareemayaa qalqal xoog leh. Ciidanka xukuumadda Kabul iyo mas-uuliyiintana waxay dareemayaan in magaalada ay marti gelin karto weeraro waaweyn oo ay soo qaado Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Sidaas darteed ciidanka xukuumadda Kabul waxay awooddooda isugu geeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul oo laga cabsi qabo inuu marti geliyo weeraro ay soo qaado Imaaradda Islaamiga Afghanistan. Afhayeen wadle wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kabul wuxuu sheegay in nidaamyo difaac oo sawaariikhda looga hortago ay ku xireen garoonka diyaaradaha ee Kabul si looga hortago haddii Imaaradda Islaamiga Afghanistan ay soo qaado weerar gantaale iyo sawaariikh loo adeegsado oo ay ku beegsanayso garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Garoonkan ayaa ah hadda marka laga hadlayo Mareykanka kaliya isku xiraya xukuumadda Kabul iyo dowladaha duulaanka ku soo qaaday waddanka muslimka ee Afghanistan. Sidaas daraadeed xukuumadda Kabul waxay awooddeeda isugu geyneysaa inay sugto amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul, taasoo loogu magacdaray Xamid Karzai, madaxweynihii hore ee xukuumadda Kabul. Ugu dambeyntiina, dowladda Hindiya ayaa mas-uuliyiintii ka joogay koonfurta waddanka Afghanistan kala soo baxday halkaas iyadoo ku celisay waddanka Hindiya, taasoo ay ku sheegtay sababo amni mid la xiriirta. Qunsuliyaddii ay ku lahayd magaalada Qandahar ee dowladda Hindiya waxay ka daadguraysay shaqaalaheedii Hindiyaanka ah halkaas ku sugnaa sababo ay ku sheegtay dagaalka xoogan ee ka soconaya nawaaxiga magaalada Qandahar, waxaana ay sheegtay in hawshii ka socotay qunsuliyadda si kumeel gaar ah ay u sii wadi doonaan shaqaalaha maxalliga ah, kuwaasoo dabcan ah dadka ka soo jeeda waddanka Afghanistan. Shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii laga kaxeeyey qunsuliyadda dowladda Hindiya ay ku leedahay magaalada Qandahar waxaa la geeyey waddanka Hindiya, halkaasoo la sheegay in hawshooda ay ka sii wadi doonaan. Wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmirinaa. وكم عبرة في للذاكرين فهذه وهكاك حلوانا دا بارلمان كي ادونا يأينا يسو لابتان أي كوات كاتا إنا هلان داد سو دورتا مالميه لسو دافاي بقالا دا مقدش إيمالك لا يكو قبان أيين حفلة يكون هذين ين اتصال دورته وحنا موقته إن ششيوه أي ودان إن ضد بدن أي جاليسيا يدو أضياش رقم كالصومالية جارهان كوا حرت أه يكونول ولايات كإسلامي جاهنا أي كيد دجيان ضدك دور شوي كان حل كوي هري أصو دورته حلو أنا ذا برلمان ك لا ضيع أي كوا بدن أي دش حركة شون جديد كونا أي ذلك السعرين هجمياش رقم كأي أريمهان ضدك كوانين يوحى كم ده وجاس كبش مرصد مشروع عصرته ووالصعنا وحبذا أيانا مارتي كلا حريرني سوتو أبيشو ميال بذا نيجرتا بيش أن واسكو أهي دل إيه دبده ويجوجان أديك وحياة بذا اللي يسوق تبين أي هدرنتي ضد بذا أو أنتاس وقولوا لينا يو إني كقريب قاتن حتى إني قابب كله إني أودي جان ربين أول قرحة الله جرا وحن أصلا إني أنا وخاصة وضيال وحن أصلا إني ضد كذا كعل شعر أنتاس وحن رجينا أنت أي هذا أي ضد بذا كربين إني كويان ضد كب odayaasha waxaan irid dadka adinkoo aad kala taqaanaan dad oo dhan la qaban maayo moqta nin mooryaan iyo anug saqiira iyo waxas lagayn maayo dadka qab maartay shahaadoonka hoqaqlayaasha hoteelada tago iyo dadkaas waa dadka ay ay raatanayaan ay leeyihiin aan wakiil ka dhigo orashada maartay si aad aniga ii soo doorato marka dadkaas aa looga diga arinta waxa la leeyahay heesu gelin hadaad gashid meeshaas waa gaalnimo waa adduunyo beel waa aakhira beel الدنيا ديني آخر دين إسك إلعالية مركا ضدك إني وعي جلين كسعت بيشة تحديدا أو حمر أنا أدخلني أيها جرت ضد بدن أنا هو جوليست أنا قتنا صو عجيري أنت صدم وعيك قال لكن هذاك ما جري وقاعدة هذا دون تان وحائمانة ولايات كان ضحيمانة هذا يشك إيك جر وأنا كم أنا جرم مركا ضد بدن ونوع عسان أقولنا ضد هبل بوا كجريا هبل بوا كجريا هذا أصلا مرهبه هبل هبدو نار تجلا ما أدم كل جلين مايا أنت مركا كنت أد أيام مارت ولا صعنا وقف كان جعشها مهنوني كرت أدو ولكن لا يهدي من يشاء إلهي يقفك ودونه هي أهنوني لكن أنا جو محل لأن هي هداية لنا أنا واحد تصنه وشاكل وأنا كل عام عشان وقال نمو والدنيا يا آخر بال مركا واحد ضد بدن أو نجا وأنا قاطي أياجرة مركا أنت أذن أضياش أنا قلت تفسيني إني أضياش واحد جرت كا أو بيش أو بلك جوجة أو حمر جوجة أنت وح بدن أو عجلنا كسمين وح على جرجرينا هو نفتين إني كل إحدان أقباق إني أرين تاس كل إحدان وح إيه هادين أيام ووح يروح أو هنجري وأنا خيمة الحين وح كتيرين أنا لما أركو وأنا كتلة معاني وحنا ويا نفتو يمالكو يقال نمو الدنيا بير يا أخي بيني كلا كل مايا كسوحة أوها أقاس عبد الله الداهر أحمد أقاس كباش مرصد هذا بوريهن عبد الله فيلبين أيا نبضون عبد الله أنساري وحا وحكوي دي صابت أقوعا إن حلبا نضا أيكو أتكاتو إن هلان دات صو دورتا بلس أقوهرين وحا ويديي سيدا وحلو ويري باش عالم كأي وحاليين خلاف كالأحجيري دولد دائيا مامل قبل ديضا بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا جزاك الله خير بلشدان ومد الصوماليه مسلمك نيمان كان هورتا حدا ميشه ففريو اسكو هايستو وحان دهي لها وح بدن او حيسا او ما قبان صوماليدو غار اهان waxay u fahansantahay hada waxa xaal ku yahay baan dhihi lahaa haday qofka asagu shaqadaas ku jiro waa gaar feeling kan qofka jilahay waa gaar asagu laakiin ummadii soomaaliyeed ama gudaha joogta ama dibadda joogta meesha wax mar hayaan hadda way wada ogtahay xog ogaal way waxa la xog ogaal laga yahay nimankan inay cumalo yihiin horta oo aysan ahayn dad Soomaali u hadlahay maxaa cadeyn u ah waxa cadeyn u ah tii ugu dambeysay mid midka la sii wadaa u dambeeyay bay Soomaalidu ku mahmaahda waxa cadeyn u ah markay ayagu 4 bilood ama 5 bilood isqaban waayeen oo isqancin waayeen oo wax iska dhageysan waayeen oo ismaqli waayeen markii afisyonal loo sugu geeyay gaalka markuu soo dhaxstay kulli waa aamuseen dib u fiiri taariikhda كل واقع مسلم لما كلمه كجيل لما ذي كلمة أنا إلا هذا شقينا يسوع إلا هذا لما ذي كلمة شقينا يسوع لين عنا وأقول لي إحنا لايهين تاسع الدليل آه إن عمليهين ومضى الصوماليين أيسن مسلين تاسع الدليل آه إن أيسن حر أهين وح أي شيء هي أن أيسن كرج شيء كرين وطاي هذا الدولة الفدرالية وحيلة هاي وقت جي باش عالمك ودبعا أي قبطي إن دور الشو الله السمايو أو ولبد دبن أيان كجيرنا لكن waxa wax walba ka horeeyo oo ay baadigoob ugu jirtaa odayaal xildhibaanada soo dhisa sida kuwii hore oo kale. Arintaas odayaasha maxaad ka oran lahayd oo inta la yiraahdo wax doorta kadibna magaalooyinka ee lagu kala fasaxo? Arintaas waxaan ka dhihi lahaa qofka aqligiisu uu fayow yahay, mufakarka ah, rajulka ah, waxgaradka ah, iimaankiisa inkastaba hal ekaade uu shaqaynayo, iskuma dayahayo nimankaas inuu ama gacan siiyo ama warqad u saxiixo ama wax u sheegto, iskuma dayahayo. Wuxuusan isugu dayaynin filin dhammaaday bay nimankaanu jilahayaan, saan horeyba u sheegay. Waxa ay dadka u sheegahayaana waxay ayagu yihiinba ma aha, waa wax dad kale ay maaragtay ku masalaan wey. Saa daraaddeed kuwii ka horreeyeyna way og yihiin dhabaha ay mareen iyo taariikhumadii ay kala kulmeen. Waxaad dhagaysanayseen mar uu hadlahayay nimankii u saxiixay nin ka mid ah inuu lahaa $500 baa la isiiyey, maalinkii la isiiyey baana iigu dambaysay. Kii hadday kama fiicnid, ninka hadda raba inuu wax u saxiixo, kii asaga ahaa kama duwanid. Saddex xaalisood oo adan haddaad mid ka baxsata mid aadan ka baxsanaynin baana miiska kuu saaran. Kow adoo gaaloobay baa miiska kuu saaran. Wax gaalnimo lagu badasho diin lagu badashana haddii adduunkanba ma saarno. Midda labaad, gaalnimadii aad ku dhacday waxaad u dooratay hunguri baa ahaa adoon helin weeye. Midda saddexaadna, Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii inay raalli geliyaan go'aanka ku gaaray haddee kuma cafin hayaanoo dadkii ay la dirirahayeen baad ugu biirta safkii, waxaad ku biirta cadowga Ilaahay ahaa. Saddexdaa qodob baadan sina ugu liibaanaynin. Waxaan ku dhihi banaankaagaad joogtaa, Soomaalidu waxay ku maamahdaa banaankiisa mare maradiisa geed ma qabsado. Niman yahow Soomaaliyeed, jiilkaa doontaanba noqdee diintiina ha gadanina. War diinta in la gata waa daciifnimo, waana dullinimo. War qof diin gatay ma dhargo, gaajaa laga qaadaa in diinta la gato. War kuwii cararay arka, war kuwii ilaa maalinkan garaad yeelanay gaalada daba ordahayay arka, war kuwa maanta taagtaagan oo madaxba nahay taariikhdooda hoos u eega. War diin nin ka tagay ma dhargo, adduunyadan kama dhargo, ha kadsoominaan idin leeyahay, Allah idinku filanay asaga tala saarta. Laakiin dawladda federaalka qudheedu waxay muujinaysaa in culays uu ka haysto dhankaas oo odayaal badan ayaa ku gacan seeray. Arintaas qudheeda maxaa u sabab ah? Ma wacyigii odayaasha ayaa kor u kacay? Ma wax kale ayaa jira? Sidee wax jiraan? Dhowr arrimood baa u sabab ah. Sababta hore, markay arkeen kuwii ka horreeyay ee salici la baday iyo sidii loo qudulaamiyo loo hoday markay arkeen, dadku waa ka hareen. Midda labaadna, dadku diintoodii bay sii fahmahayaanoo way sii bislaanhayaanoo waxaan wax aan macno lahayn oo ummadda lagu qudulaaminayo inay tahay dareenkeeda waa jiraayo, waa nool, iyo arrinta iyada wax badan baa jira oo dadku baraarug badan bay qabaan xaqiiqatan. Midda saddexaadna, dagaal baa socda. Adeer dagaalkuna ninka inuu xaqaq u diriro, qoriga u qaato, iyo inuu nabad galo oo shacabkiisa ka mid noqdo oo nabad ahaado, dee wixii ka dhexeeya waa in la isdilo. Dagaalkaasna nimanku waa ka baqeeno, waa qodobka ugu dambeeya. Waxaan leeyahay inay diriraan oo qori qaataana ma rabaan, hadday gaaloobaan in islaan dilahayana waa ogyihiin. Su-aasha kale waxay tahay, iyadoo haatan odayaal la baadigoobayo ayaa waxaa jirta oo warbaahinada qabsaday isbuucyo ka hor nin oday ah oo la leeyahay waxaa codka ka duubtay haweeneyda u dhexda madaxweynaha farmaajo, dabcan inay iyada ka duubtay iyo in xoghaynta ay ka duubeen lama kala xaqiijin, laakiin waa codkiisii oo laga duubay. Ninkaas oo wax badan sida uu sheegayo u qabtay farmaajo ayaa ballantii looga baxay. Marka see ku aamini karayaan odayaasha kale ee la raadinayo? Maxaysa tahay sababta madaxweynaha dowladda federaalka uu sida ugu bahdilayo odayaasha? Arintaasi waxay marqaati u tahay hadalkii aan sheegaynay. Ninkaasi wuxuu xitaa ku calaacalahayaa oo uu leeyahay, reer adoogay oo dhan waa igooyeen, waxaana la igu yiri farmaajad bahyara ugu noqotood gabadhiiba uu kugu darsaday baa la igu yiri, buu leeyahay ninkaasi sida uu calaacalahay oo isu cabanahaya darteed. Xaqiiqatan waana wax la wada og yahay oo dadku hadda ciddii u baahato way dhagaysan kartaa miid yahay wuxuu ku jiraan, waa qof jeebkii ku jira maaha. Taa marka waxay u marqaati tahay sideedaba waxaan nimankan sheeganayo ee dowlad baan nahay sheeganayo wax ballan ah oo lagu aamina asal inayna jirin, waa tusaalaha ugu fiican oo hadda la qaadan kara wey. Midda labaadna waxa weeye, sideedaba ma og tahay dadka haddii ay Ilaahay xuduudiisa ay daba maraan dee akhlaaqdoodana way xumaanaysaa, inay ballanta ka baxaan waaba sunnadoodaba. Marka dem ha ayaga laftooda bay isaga baxayoo isqudu laamin hayay ilaahayna wuu noo sheegay sidiidaba inayna dadkaano dad amaana isu gala ahayn adiga iska badaayay taas marka waxaan leenahay sheekh waa tusaalaha ugu fiican oo la qaadan karo dadkuna inay ku qoostaan ay tahay isha weero laalaadaan ku qoosto dawaca tiriba la yiri inta habartuga bahal hilib qaybsato dhurwa jira warno qayb iyo laba nooga dhigi abilib axmed qaadmo inta kale habartuga dharbaaxu ilaa raad ku dhufto isha soo dhacday dawaca qayb biiri wada qaaday tiri yaa saas ku baray isha weer baan ku qoostay tiri dharbaaxada cidi maanta farmaajay nimankan is eryanaya wax ka rabtay ninkii farmaajay seediga aha ka tusaale qaata hadaan kula kaftamo dabcan odayaasha weerar ayaa lagu yahay ma dhacday qudhaaday in mararka qaar ay dad kula soo xiriiraan ama qabaa'il la yiraahdo bal hawsha iyo hawsha nooga qayb gal oo kale Nabiga kaleey salaatu wasalaam Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala din alislam anagu waxaan leenahay Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala din alislam hadii la isla soo xiriirayna hadda un la isma mahadinin hadii kalena waxaaba badan inaan la isla soo xiriirin ba jazakallahu khair odayaasha ka waran si guud ahaaneed waa maxay dowrkooda dowrka oday dhaqana adeer waa hadee waa dowrka ay Soomaalida ku lahaayeen waa dowrki la yaqaanay way hadii aad ogtihiin ya hadii kalaba odayaasha dhaqanka dalku inuu gumaystaha ka kaco dadkii ugu mudnaa uguna firfircoonaa bay ahaayeen xaqiiqatan dadkooda damiir ka lahaa tusaalan ku siinayaa gada ka dhacday ninan talyaaniga wuxuu yiri geela waa in la soo tiriyo sade waa in la soo tiriyo nin baa yiri ana la hadlahay nabadoonadii kamid ah markaasuu la yiri haye la hadal xusulkaaga leef buu ku yiri xusulkaaga leef haddaad xusulkaaga leefta geela gada waa la soo tirinaya xusulkayga marka hadaan jabiyo waa la leefi karaa marxaan marka jabisaad geeliisana tirinaysaa buu ku yiri waa lagu kala dhaqaaqay gabayo iyo hanjabaad iyo dagaalo badan baa ka dhacay akhiiran gaalkii maslaxad buu keenay oo nimankii duqowda ahaa qaar kamid ah iyuu markii dambe duleeshaday markii hal sano iyo dheeraad la kala magnaa taas marka waa mid tusaale loo soo qaadan karo oo duqowdu door bay lahaayeen ay dadka cadawga uga celiyaan waxaan la socdaa nuqabadii reer Hargeysa waxaan leeyahay Barbaro intuu shiriyay Ingiriisku wuxuu yiri naga gada Hargeysa naga gada waxaan naga gadaan Barbaro naga gado dargada ka daan Barbaro naga gato ku yiri ma Barbaro rabtaa inaan ka gadnaa go' weyn oo shalay ahna uu soo qaado go'aan mugiiso lacag ana qaato yiri go'ibuu meesha ku fidiyay fadhiga dhexdiisa ku fidiyay go'i waa taariikh la og yahay markuu fidiyay baa wuxuu ku yiri go'aan oo buuxo lacag naga qaata nagana gada dekada naga gata waxa yiraahdeen waa ku soo shireyna waa laga tagay subax baa la isu yimid subax markii la isu yimid haye waa fadhina nin dibadda ka yimid oo gaalki weyna ka socdo gaalki meesha si joogay midkii kale oo maartay waxaan oo dhan isku xukumay meesha waa la wada fadhiya gaal waa joogta inay Barbaro saxiixatay rabta oo la gato go' weyn oo shanley ah shanley adinku ma taqaanaan imaamada taqaanaan ya maaragtaa ya fitsan waa go afar mitir iyo wax lagu daray ama shan mitir ah marka waa ninkii waa hadlay ninba waa hadlay fartu taa hayaa ninkaana noo hadlayay dhahay Barbaro go ma siisana inuu ku yiri waa fiican tahay iyo waa yar tahay iyo waa xagga iyo waxaas oo dhan muusan dhihin doorkaas ay lahaayeen duqowdo waa qaar badan oo simbiraha ku dhacday ay jiraan ugu dambeyntii marka adiga oo soo koobaya maxaad u soo jeedin lahayd odayaasha ee hadda dawladda federaalku ay baadigoobayso oo ay leedahay waliba way adag tahay sidii hore way ka adag tahay maxaa dardaaran ah si koob anigu dardaaranka aan ragaasiinahay waxa weeye adeer diintiina ha iska dilina oo iimaankiina ha iska dhaawicina adduunyadan maalmaha ah oo caws geeriyaadka ahna ha ku kadsoomina dad aan waxba idin qaban doonin oo ma aragtaa inuu hadda un salaanka idin ku fuula kaliya rabana ma aragtaa gacan haadintiisa iyo beer dulucsigiisa ha u dhaga raaricinina oo ha u qalbi jilcina qabyaaladuna waa wax xun oo qurun ahe intay idin beer qaado ma ninkanagii baa laga tegi yaanan meesha ma aragtaa la idin kula tuurin dabinka anigu waxaan idin dhihi lahaa dad yahow ilaahayna subxaanahu wa tacaala tala saarta diintiinana ilaashada iimaankiina ilaashada akhlaaqdiina ilaashada fitantu markii ay saano kala tahay waxaa la rabaa dadku inay tawxiidka labada goos isugu geeyaan oo tawxiidka ku dhagaan baa la rabaa wagaag dad Soomaaliyeed oo jooga dalka iyo dibadiisa ayaa ka soo aragtay dhiibtay dadka jawaasiista u noqda shisheeyaha xilli toddobaadyo ka hor kooxo jawaasiis ah lagu dilay wilaayadka Islaamiga ah waa kuwan qaar ka mid ah dhegeystayaasha Al-Furqaan oo nala soo xiriiray Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa in salaamay wa laha al-Furqan hadaan aragtidayda ka dhiibto mowduuca ah jawaasiisnimada Soomaaliya ee jawaasiista ay ka qoronayso dawladda Mareykanka ee kaafirada ah jawaasiistaas oo ah kuwa muslimiinta u basaaso gaalada kuwaas oo gaalada ku karam naqday kana raatada irsaaqada xaraanta ah waxaan dhihi lahay jawaasiisnimadaas ka soo heera waa wax aadna ka soo heerina ee mujaahidiin kaga hari doonin waxaan tala usoo jeedi lahay toobada way furan tahay inay ka toobo keenaan arrinkaas gaalnimada ah oo ay u doonayaan irsaaqada irsaaqadana Allah subhanahu wa ta'ala baa qoray 120 habeen urka habartiisa ugu jiro qof kastaba ayaa la qoray waxaan dhihi lahay irsaaqada u raasana gaalada irsaaqada waxa aragtaan idoo ay ku aan waxba irsaaqada ambas wax horumar aan ka gaarin ambas aan lacag qaadanin gacanta mujaahinta ay ku soo dhigeen dhowr meelood lagu gowracay madaxa looga jibiyay jawaasiista waxaan dhihi lahay ay ku dhiiran gaalnimo irsaaqad inama gaari doonan inay ka qaataan gaalada ee mujaahiinta iyo muslimiinta ay u basaasaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu daan u gudba fikirkayga dhawaasista afghanistan ee mareykanka ku lahaa hadda ku dhacday cidlada ee looga tagay cidladaas looga tagay ee hadda meel ay qabtaan la wax qof kasto jaajus aho ee gaalo ugu heeliyo dad muslimiina laga filayay waxa u dhimantii aakhiro waana dad gaala oo dagaaladii ay markaasi wararka u tabin jireen ee ay gacalka ka dhigteen halkaas ugu tagay dadkaas ayba la mid yihiin markaa waxay ahay inay iska raacaan hadii adduunadaas looga dhaqaaqayna de waxa u furan soo islaamaano soo toobiyaan ay toobad keenan ayaa u furan oo islaamku ina ka raacaan ayaa u furan markaa Allah baabayaan leeyahay maadaama ay dad muslimiina ay soo baabayeen haddaan u soo gudbo kuwa Soomaaliya waxaan leeyahay arrinkaas shaqada noocaas ah iska ilaaliya arrinkaasi waa gaalnimo adduunkaana waxaad ku noolaanaysaan iriri iyo hoog iyo halaag baad ku noolaanaysaan aakhirana waxay idan dambayso naar ciqaabka Ilaahay baa idan dambeeyo marka waxay idan leeyahay ka digtoonaada arrinkaas ayaan dhihi lahaa xagga ka shaqaynta shaqada jaajusnimada de kolbo kiskaga wilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa soo qoray markii caloosha hooyada ay ku jirtay 120 habeen baa ilaahi subxaanahu wa tacaala soo qoray marka riskaga uu qoran yahay marka ka raadsan leeyahay meel wanaagsan ka raadso iyusa kaa galin inaad gaalowdo ee gaalnimonaad ku raadsato iyusa kaa galin aan leeyahay iyusan kaa galin riskigaagu inaad ku raadsato waddu ku geysan naar inaad ka raadiso aysan maaragtay rajadaadu gelin ee waaba gaalnimo oo aad u weyn in gaaladu gaal loo noqdo ee kaba qaad loo noqdo ee wararka loo tabiyo waxaan leeyahay halaga fogaado arrinkaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal haddii aan aragtiday ka dhiibato waxaa weeye nimintaasi waxay ahaayeen ilaahay cadowgiisa oo la dagaalama diinta islaamka muslimiintana meel kasta ay joogaan way mahadsan yihiin aata u halgameen nimintaasi waxay ahaayeen kuwa Mareykanka u shaqeynaya oo loogu talagalay inay jimiyeen diinta islaamka ilaahay ha jibiyo ilaahay ha jibiyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalaha al-furqaan salaanka baadi hadan fikirkay ka dhiibto jawaasiista caalamka maanta ka jirta dhibaatooyinka ay la kulmayaan iyo waxay maanul barafaad iyo kii maraa dib maraayaan waa waxay ayuu gacmooda ku sababsadeen jaajuusinta jawaasiista reer Afghanistan waa halkii nibiri ugu dambeeyay iyagoo jidadka looga tagaayo oo looga guuray xarii ay meel ay ku jireen ay gaalada ku hoos noolaayeen iyo gaalada ay la shaqeynayeen iyagoo ay ku soo yareeratay adduunka oo meel ay istaagaan la oo dhibaato maraaya waan arkaynay jaajuus kasta oo muslimka dhiigooda gata oo banaysta oo gaal la shaqeeyana taasa u dambeysa wayna ku haboon tahay aslanba way ku haboon tahay jaajuus inuu inta gaal ku shaqeysto inuu jidka uga tago gaaladuna way ogyihiin qof jaajuusay balkii walaalkiis muslim ah oo diintiisii lacag yar dhaafsaday inuu sayaga waxba u tareynin way ogyihiin ayaguba laakiin kuwaana shaydaan qaaday oo dad diintoodii inay gataan iyo muslimkii dhiigooda inay gataan oo shaydaan u horseeday marka waxaan aragnaa jawaasiista reer Afghanistan dibkumay marayaan kadalika kuwa Soomaaliya waxaan leenahay qof kasto jaajuus ku aaminayo ama jaajuus u ah gaal u ah intay goor goortay ka toobadkeen oo intay goor goortay ka toobadkeen rag iyo dumar bajik intay goor goortay ka toobadkeen waa ilaa adii kale jaajuusnimo ilaa inqaabkiisiina waa inii dambeeyaa adduunkan waxaad la kulmaysaan waxa kuwii idinka horeeya ay la kulmeen kuma haboona qofka Soomaaliga ama muslim ah Soomaali iska dhaafa qof kasto muslimna inuu jaajus u noqdo gaal ee waa nolol adduun iyo aakhiraba meesha ay taagantay la arkayo oo liidato aakhirana ila cadaabkiisa ku yaalo adduunyadana wax liito waaye inuu qofkii nolol risq isagoo raadinayo oo dhiigga muslimka risq ka raadiyo oo halkaas meel xun dariiq xun uu u maro wax lagu qanci karini waaye jaajuusnimona dulliga ugu xun qof bini-aadana uu ku noolaado waaye waa nolol xun oo adduunkana cariiri ah aakhirana cinqaab ah jaajuusinta ama soomaaliyaadan ama caalamka islaam kamel kale ka joogaane jaajus cirib xumadiisa way arkaan iyo meeshu maray haday ku waana qaadan waayeen ilaahay inuu soo qaban doona tii aqrana way sugeysaa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha idcada islaamiga al furqaan dhamaantiin wa in salaamaya huduucan jawaasista hadan fikradii ka dhiibto aniga horta fariin aan u diraya kuwa jawaasista Soomaaliya waxaan leeyahay war kuwa jawaasista ah hadda ay u yihiin hadda jawaasis ah iyo kuwa hadda noqon doonaba waxaan leeyahay war Ilaahay ka cabso war walaalkaaga muslimka ah in wax yar lacag lagu siiyay aad ka jaajustid ku dishid waxaas wax oo laga xumaado waayo wax fiicanna ma ahan oo naar baa kaleysa war Allah ka baq war ka imr qaado oo ka tusaale qaado waa adduunyadan waxa jirta wax laga ibr qaato war waxaad ka ibr qaadataa jawaasiisti oo shabakad dhan daraad qoortooda la jaray ayaadka dalka laga jaray ee ka ibr qaado ka fiirso ilaahaaga ka baq waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa taala soo hanuuniyo intii jawaasiis u ah gaalada inta hada noqon doonto ilaahay subxaana wa taala waxaan leeyahay ilaahay soo hanuuni aan leeyahay dadkan oo jawaasiista laga dhigana ilaahay soo hanuuni assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa jaamac waxaan joogaa wilayad islaamiga ee banaadiraad amskiitu ka dhiibto jawaasiista loo dayacay afghanistan ilaahay subxaana wa taala baa ku mahadsan oo guul u soo hoyatay muslimiinta dhammaantood waa inay waxaa loo baahanyahay inaynu ku farxaan midii kale la shaqeynaya jawaasiista soomaaliya maraykanka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa taala uu inuu xukumiyey oo may tawallahu minkum fa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un lidiinin aziimin huwa hagaag xasan sheekh ayaa farmaajo ku eedeeyay musuqmaasuq xilli muddi uu isaga xilka hayay lacag aad u badan uu lunsaday on the record hanti dhowraha guud ee maanta jooga soo qoray 18 milyan dollar oo taalmada caalamiga inay maqan tahay 42 milyan dollar oo dakhliga dadka Soomaaliyeed laga aruuriyo inay maqan tahay website ka hanti dhowraha guud ee ku jirta ila maanta ayo immigration saxan waa ku jirta 60 milyan oo dollar oo cash ah oo khasnada dawladda ka maqan tahay waa qodob dawladdan 4 sano joogta 2017 kaliya budgetkeedu yahay xirin 18 budgetka ma xirna 19 ma xirna 20 ma xirna gudigi baarlamaanka kor joogteentana waxaan qald oo markay dhahayn waa la kala eriyay oo dadka Soomaaliyeed markaan leeyahay war waxa arkayseen arka waxa la idin sheegay uu hada iska dhaaf musumaasu dalkan hadduu ka dhacay ma la yiraa dawladii lixdankii oo musumaasu dawladda musumaasu dalkan hadduu ka dhacay 4 sano soo dhaaf uu ka dhacay tuuga meesha soo joogtay hal dabaqo waxaan rabaa madaxweynahan dadka Soomaaliyeedna aan rabaa inaan u sheego madaxweynahan xilligiisa dhamaaday markii ugu horeysay oo hadal marin habaabina dadka u sheega ma maalintii la dooranayo murashax ayo ka soo bilaabay qofkii shaab soo shidan 100 kun seenayna gurigi dumaan dhisa kii rabaan dibadda u dira waxa uu ku soo kaambeen garee kamid been meed ma samayn dadka Soomaaliyeed bararta inay dhagooda iyo indhooda isbaqlaan raba gudahan barnaamijka dhuuxa waa naga inta dhamaanteena waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.